lakini njia nyingine ya kuwafanya wanawake waweze kubadilisha jamii ni mwanamke awe na pupa katika kujifunza dini, hirsuha ala tafakuhi fi diniha wa inayatuha bi talabi alilmi shar'i, ni pupa ya mwanamke ya kujifundisha katika dini na kule kutilia umuhimu jambo la kujifunza ilmu ya kisheria. Uovu uko mwingi, batil imeenea, almubtilun watu wa batil hawajalala, kila siku wanatuletea shubha mpya. Lazima mwanamke pia ujifanye upya katika mambo ya ilmu, ufuatilie elimu, madarasa ufike, usome, ufanye murajaa. Alhamdulillah, kuna wasaili nyingi za kusoma hivi sasa, teknoloji imekuwa kubwa, utandawazi umekuwa mkubwa, mna uwezo wa kusoma kwa njia mbalimbali. Allah amewamilikisha vifaa vya kisasa, mna makompyuta nyinyi, laptop mnazo, mna simu nzuri nzuri, smartphone, tena ni wataalamu kuzitumia. Basi msizitumie kuangalia mapishi peke yake. Sawa, hayo mapishi pikeni, tutaka kula sisi pia, lakini sio mapishi tu, sio kuangalia mambo mengine tu ya make up, siku hii uwanja huu hapa kwa hivi, kumbe huu afisho huku. Yasiishie hayo tu, kuangalia maua ya piko na maua ya hina, usiishie hapo tu. Kuna unaweza ukatumia hizi alat kupata ilmu, ukasikiliza durus, ukazifanyia mutabaa. Walillahi alhamd, mashekhe wa ahli sunna wa huku kwetu na udhaifu uliopo wanajitahidi, darasa zipo za kila aina kwa lugha ya Kiswahili sanifu kabisa, ambacho ukiambiwa waelewa, maana sisi ni Waswahili tunazungumza Kiswahili. Darasa za Qur'ani zipo, ukaanzishwa mwanzo kabisa, ikiwa herufi uzijui, ukaanzishwa alqaida, darasa za tilawa kupitia sura za Qur'ani, ukafuatilia durus fil aqida wa tauhid, durus fil fiqh, durus fil tafsir, durus fil lugha, tena zafundishwa na masalafi wenyewe. Tumia fursa hiyo, weka mpango, weka mkakati nyumbani kwako, wewe na watoto wako, wewe ni mama, kupata faida. Siku umekuja darasani unasoma darasani, walillahi alhamd. Siku umebana na shughuli hujaweza kuja darasani, maana mna majukumu mengi, unatumia nafasi yako na mitandao iliyopo kufaidika na mambo ya ilmu. Qala Allahu ta'ala, akiwazungumzia wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam katika suratul Ahzab, wadhkurna ma yutla fi buyutikun min ayati Allahi wal hikma inna Allaha kana latifan khabira. Kumbukeni enyi wanawake wa Mtume yale yenye kusomwa katika majumba yenu katika aya za Allah na hikma. Alhikma wanasema ahlu tafsiri hapa ni as-sunna, ya kumbukeni enyi wake za Mtume yale yenye kusomwa katika nyumba zenu katika ayati na sunna. Ni wazi kwamba nyumba za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam zilikuwa ni nyumba za Qur'ani na sunna. Inna Allaha kana latifan khabira, hakika Allah azza wa jalla amekuwa ni mpole mwenye habari nyingi. Nyumba za Mtume sallallahu alaihi wasallam hazikuwa nyumba za miziki abadan. Nyumba za Mtume sallallahu alaihi wasallam hazikuwa nyumba za anashid asaid, nyumba za makelele tu, fujo, nyumba za umbea. Kama nyumba imegeuzwa ni maskani ya umbea, watu waje hapo kusukana, watu wasengenywe, watu wabezwe, hazikuwa hivyo. Zilikuwa ni nyumba za nashrul huda wa din, nyumba za kueneza uongofu na dini. Pasomwa Qur'ani, zasomeshwa sunna, na ndiyo maana wametoka wasomi wakubwa katika nyumba za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wakina Aisha radhiyallahu ta'ala anha, wakina Ummu Salama radhiyallahu ta'ala anha, wakina Zainab na wengineo, wanawake abidat mutaallimat mutafaqihat, ni wanawake wacha Mungu wenye ilmu, na wamefanya kazi kubwa ya kutangaza ilmu. Hebu angalie ilmu iliyochukuliwa kwa Aisha radhiallahu ta'ala anha, mpaka anatajwa Aisha radhiallahu ta'ala anha na ahlul hadith kwamba ni katika masahaba au sahabiyati waliokithirisha riwaya vile vile. Kwa nini? Kwa sababu alisoma kwa Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Asingesoma angefundisha nini? Nyinyi mnazo fursa, pengine mawalii wenu, wazazi wenu, baba zenu, kaka zenu, wajomba zenu, maami zenu, waume zenu hawajasoma, hawawezi kuwafundisha mathalan. Elimu zatolewa, fursa zipo, toka kwako, omba ruhusa, hudhuria durusi, patiliza, soma. Na kwa wale ambao wana fursa za kusomeshwa majumbani na waume zao, waongeze katika elimu, kwa sababu elimu yao itakuja kuhitajika kwa wanawake. Na ndio maana kuna mambo mengi sisi tunaona wanawake wana udhaifu nayo, lakini pia na sisi hatuwezi kuzungumza moja kwa moja na wanawake wote. Tutamani tungepata wanawake wasomi wakayazungumza mambo hayo kinaga ubaga na wanawake. Maana as-salafiyun ndimi zao zinachunga ya kusema, kuna mambo tuweza kuyasema na kuna mambo tuna haya tuwezi kuyasema. Ndio maadili ya da'wa yetu. Pana watu waona haya mambo ya vyumbani wakazungumza darasani, sisi hatuwezi kuuzi huo. Tutategemea wanawake msome, ili mchukue haya mambo mwaeleze wanawake wenzenu. Kuna ahkamu zingine za aibu. Lakini sasa wanawake wenyewe hawataka kusoma, wakifika mahali wote watoleana macho, wote hawajui. Siku moja nimekwenda sehemu fulani kwenye kuzika, palikuwa pana msiba. Wanawake wakaambiwa waanze kuswalia wao janaza. Palikuwa pana kizaazaa hapo kumtafuta imamu wa kuswalia janaza. Waanza waulizana, haya tuanzaje? Sasa nikasema haya, wakiitwa kwenye kuosha je na kuvika sanda itakuwaje? Mambo haya ni ya kawaida, lakini kuna wanawake wengi hawajui. Tusome na tuwasomeshe ndugu zetu wanawake. Katika zama za Mtume sallallahu alaihi wa sallam walikuwa na pupa kubwa ya kutaka kujua mambo ya dini, bali walikuwa wakiwaonea wanaume wivu, ile al-ghibta, kwamba mbona wanaume wanafaidi sana, wako sana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwenye jihadi wako naye, wanasafiri naye huko, wanakaa muda wako naye, wamuuliza, wakasoma, wakafundishwa, wakirudi huku pia msikitini wamekaa naye wao, hawamuachii, wanafaidi. Wanawake walifikia mahala kuja kumuomba Mtume sallallahu alaihi wa sallam awatengee na wao muda, aje kusema nao, kuwafundisha dini. Wameomba wenyewe. Leo humu twaandaa madarasa, walimu wanajitolea, tena pengine mkatangaziwa na vitabu vipo vyagawanywa bure. Hiyo madrasa hakuna ada, soma bure, ada yako ni mguu wako tu. Lakini pia watu hawaji, au watakuja siku wanazotaka wao. Wewe wafundisha kila siku Qur'ani, wafundisha aqida, tauhid, mambo ya kifikihi, yeye atakuja siku anataka. Yeye apitwa tu, watu wasoma, yeye yupo tu mpaka siku hana kazi. Akijiangalia ameboeka tu nyumbani, aona aje sasa madrasa huku, aje kushangaa shangaa, maana sio msomaji. Na hao ndio wenye kuleta umbea mwingi sana katika sehemu za kusoma, maana si wasomaji, ni watu wanakuja kwa matukio. La, wanawake katika zama za Mtume sallallahu alaihi wa sallam walifikia kiwango cha kuomba darasa. Kwa fil Bukhari, hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala qalat an-nisa lin-nabi sallallahu alaihi wa sallam ghalabana alayka ar-rijalu, walisema wanawake kumwambia Mtume sallallahu alaihi wa sallam wametushinda kwa kuwa wewe wanaume unakaa nao sana. Faj'al lana yawman min nafsi, hebu tujalie tuwekee siku moja ya Rasulullah, wewe mwenyewe utachagulia siku moja uje utuambie maneno na sisi. Fawa'adahun yawman, Mtume sallam akawaahidi wale wanawake siku fulani, akaenda kukutana nao. Inasema riwaya laqiyahunna fihi, akakutana nao katika siku hiyo, fawa'adhahun, akawapa mawaidha, akawafundisha ahkamu mbalimbali. Anasema Abu Sa'id anasimulia riwaya hii, fakana fima qala la, fakana fima qala lahun, ikawa katika lile ambalo amewaambia wanawake. Fakana mimma qala lahun, ikawa katika jambo alilowaambia wanawake. Ma min kunna imra'atu, akamwambia hivyo, hakuna miongoni mwenu mwanamke yoyote, tuqaddimu thalathatan min waladiha, ambaye atawatanguliza, kwa maana watafariki, atawatanguliza watatu katika watoto wake, illa kana laha hijaba min an-nar, isipokuwa jambo hilo litakuwa kwake yeye mwanamke huyo ni kizuizi cha moto. Faqalat imra'atu, akasema mwanamke mwingine, wathnataini ya Rasulullah, na je tukitanguliza wawili ya Rasulullah, je nikifelewa na watoto wawili? Faqala wathnataini, na watoto wawili. Mafundisho haya ni katika walioyasoma wanawake kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa darasa walioiomba wao. Sikwambii wakipangiwa kwamba njooni msome, ni sausa. Na nyinyi dada zangu katika imani mnajipamba na kujinasi kwamba mnafuata njia ya salaf. Njia ya salaf ni njia ya kusoma. Talabul ilm faridatun ala kulli muslim wa anti muslima. Kwa hiyo ufaradhi umekuganda, lazima utafute ilmu ya kisheria, kwa sababu ni wajibu wetu. Lakini katika mambo ambayo yanaweza kumsaidia mwanamke kuinyoosha jamii, nikimalizia ukaleta athari kwenye jamii, ni mwanamke mwenyewe kuwa na uwezo wa kuyasimamia majukumu yake katika nyumba yake na ulezi wa watoto wake. Hebu fanya hivyo, utaleta athari kwenye jamii. Qiyamuha ala mas'uliyatil bayt wa tarbiyatil awlad, katika mambo yenye kusaidia mwanamke kuleta athari ni kule mwanamke kusimamia majukumu ya nyumbani kwa mume wake na kulea watoto wake. Na mnaifahamu hadithi ya Ibn Umar fi sahihain, qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, nyote ni wachunga, nyote ni wasimamizi, na kila mmoja ataulizwa kile alichokisimamia. Yakatajwa yaliyotajwa mpaka akatajwa mwanamke kwenye hadithi hiyo. Mtume akasema sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wal mar'atu ra'iyatu, na mwanamke ni msimamizi, fi baiti zawjiha, katika nyumba ya mumewe, wa hiya mas'ulatun an ri'ayatihi, na yeye ni mwenye kuulizwa juu ya kuitunza nyumba hiyo. Kwa hivyo nyumba ya mume wako na watoto wako na watumishi wako, maadamu uko nyumbani, wewe ni msimamizi pale. Nyumba ikitengenea ikawa nzuri, ikawa na hishma, ikawa na dini, yaudu sharafu alayki, basi ule utukufu na sifa nzuri zitakuwa zako wewe mama katika nyumba. Lakini nyumba ikiharibika, ikawa ni nyumba ya maasia, nyumba haina maadili, nyumba iliyokosa adabu, nyumba ya matusi na usengenyi, allaumu alayki, lawama ni zako, huwezi ukakwepa, kwa sababu wewe umepewa dhamana ya kusimamia nyumba na watoto, ndio kazi yako hiyo. Sasa wanawake, tumieni hii nafasi yenu vizuri. Tunasikitika kwamba wanawake wengi, sio wote, wamekuwa hawawasaidii waume zao kwenye malezi katika majumba. Wakati mwingine wanaume wanapambana kuhakikisha dini inaingia katika majumba yetu, lakini wanawake wengi wanatuangusha sana, hawako na sisi, hawatusaidii. Imekuwa kila jambo ulifuatilie wewe, utadhani wale watoto au wale watu wa pale nyumbani yeye hawamhusu. Na ukitaka kulijua hilo, pana baadhi ya watu wakisafiri wiki moja tu, akirudi nyumba shaghala baghala, kila jambo limebadilika. Kama ilikuwa watoto na murajaa, akiulizia murajaa hakuna. Kama ilikuwa na darasa mpya hakuna. bali hata katika mambo ya kidunia utaambiwa, utaambiwa hawa hawajaenda shule, wana siku nne sasa. Hata kule kuwahimiza, hata kwenye mambo ambayo yana maslahi na wao ya kilimwengu, shule basi. Wako wanawake wa sampuli hiyo ambao wanatuharibia. La, msiwe hivyo wanawake wa Kiislamu. Simamieni majumba yenu. Mkisimama imara majumbani, na sisi tukasimama imara ndani ya majumba na nje ya majumba, misikitini, katika maahid, katika maeneo yetu ya kazi, sehemu za vibarua, na dini yetu, Uislamu utaenea. Dawa itawafikia watu wengi kwa kushirikiana. Lakini mkituachia wenyewe, si kwamba dawa itafika, tutaharibikiwa sisi. Itakuwa tuwalingania watu, tusafiri misafara ya kidawa, tuenda huku, tuenda Lamu, tuenda Malindi, tuenda Nairobi, tuenda kule, wakati majumba yetu yameoza huku. Tutaonekana pia wapumbavu. Hata mtu mwenye kutujua anakuwa na tusani sasa. Aangalia wale wenda kula tu wale sasa. Sasa na magari yale msururu ule, watoto wao huko watawaswali. Watoto wao wako mitaani huku, wenda fanyaje huko? Si jihadi hii wangeianza kwao? Yawezekana hayo, na haya yanayotokea watu wengi. Wanawake, simamieni nafasi yenu. Msaidie da'wa ya Uislamu. Kadhalik, katika mambo ambayo ninapenda kuyataja, ambayo mwanamke akiyafanya anaweza akaleta athari katika jamii na mchango wake ukaonekana, ni lazima mwanamke akae katika mweko wa kubeba masuhulia. Hili ambayo nalisema sasa linaungana kwa mbali na hili la mwanzo. Mwanamke asimame madhubuti kwenye kubeba masuhulia ya familia, bisabr, kwa kuwa na subra, warajahat al-aql, na awe na akili nzuri. Wadhifatuha fi hamli a'ba'i al-usra bis-sabri warajahat al-aql. Katika mambo ya muhimu, mwanamke utambue wadhifa wake, nafasi yake kwenye kubeba majukumu ya familia, kwa kufanya sabr kwenye kulea, na kuwa ni mwanamke mwenye akili. Yani mwanamke mwenye kujua kuipeleka nyumba yake kwa busara. Tuna haja sana na wanawake wenye busara na akili. Wanawake wa waliokuwa macho juu, wale mapepe mapepe ambao hawakutulia, hawa wanatuharibia sana kuliko kutengeneza. Lakini tunataka wanawake wenye akili, wenye kuweza kupanga mambo ya kidini yakaenda. As-salaf Masha Allah waliwapata wanawake hao. Na utaona ile jamii ya masahaba na waliokuja baada yao, ahlul quruni thalatha almufaddala, ilikuwa ni jamii bora kabisa katika upande wa dini. Jamii safi yenye maadili. Usifikiri ni wanaume peke yake waliokuwa na jihad ndio waliotengeneza jamii. Hata wale wanawake waliobaki majumbani walikuwa ni wanawake wa sawa sawa, wenye subra, wenye kulea, wenye yakini. Nitakupa mfano. Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha, mnamjua, imra'atu Abi Talha, alikuwa ni mke wa Abi Talha, na ndiyo mama yake Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anha. Nina mifano mingi zaidi ya 100 ya masuhulia waliyobeba wanawake na akili waliokuwa nayo, na namna walivyokuwa ni tegemeo kwenye familia zao. Tuchukue mfano huu mmoja. Ummu Sulaim baada ya kuolewa na Abu Talha, Allah subhanahu wa ta'ala aliwaruzuku mtoto wa kiume. Sha Allah an yarzuka Abu Talha waladan min Ummi Sulaim. Allah alikadiria na alitaka akamruzuku Abu Talha kijana wa kiume kupitia mkeo Ummu Sulaim. Wa sha Allahu an yamtahinahuma bihadha alwalad. Riwaya inasema na Allah vile vile alitaka kuwapa mtihani wawili hawa, Abu Talha na mkewe Ummu Sulaim, kwa mtoto wao huyu ambaye kwa upande wa Abu Talha alikuwa ndio mtoto wake wa kwanza, na ndio alikuwa ndugu yake na Anas upande wa mama. mtoto huyu akauma, akaumwa, akaugua, famarida alwaladu maradan shadida. Riwaya yasema aliumwa huyu kijana, huyu mtoto, maradhi makubwa sana, aliumwa sana kiasi ambacho alipoteza maisha kwa sababu ya ule ugonjwa. Wamata baina yadai ummihi, alifariki huyu mtoto akiwa na mama yake. Wa Abu Talha ghaib, mumewe alikuwa hayupo katika mji. Mnaijua riwaya ilipokuwa ndefu, Ummu Sulaimu alipomsimamia mwanaye kwa kila kitu, kuanzia kumuosha mpaka kumkafini, kisha akawapa watu wakamziki, na akawazuia mumewe akirudi wasimwambie chochote, yoyote asizungumze mpaka azungumze naye yeye. Utazame wanawake hao, ile subira waliokuwa nayo kwenye jambo kama hili. Kafelewa na mwanaye, mumewe hayupo, lakini kasimamia mambo yote ya wajibu. Tena anawaambia watu, mume wangu wakirudi yoyote asimwambie chochote mpaka nizungumze naye, atafute njia sahihi ya kuzungumza naye kwa upole, kwa kumfariji mumewe. Leo mambo ya kawaida tu, mambo ya kawaida tu, mwanamke atashindwa kuyasimamia, achilia jambo kubwa kama hilo. Falamma aada, aliporudi Abu Talha katika safari zake, istakbalatuhu zawjatuhu, mkewe akampokea kwa uzuri. Riwaya inasema akampokea vizuri. Faqarrabat ilayhi ashaahu, akamletea chakula chake cha asha. Faakala washarib, akala Abu Talha, hana habari maskini kwamba ashafelewa na mwanaye. Thumma asaba minha, riwaya inasema kisha kwa furaha akamwingilia mkewe. Sasa ameshamaliza yote hayo, thumma qalat la, kisha sasa Muislamu mwambia, ihtasib ibnak ya Abu Talha, tarajia ujira kwa mula wako kwa kuondokewa na mtoto wako. Mtoto wako alifariki wakati huo. Faghadhiba Abu Talha, Abu Talha alikasirishwa na ile jambo, na akazungumza maneno kwamba umeniacha sasa hapa mpaka nimefanya haya niliyoyafanya, nishamaliza, sasa unaniletea habari za misiba. Kana kwamba kusema ushanifurahisha, nimepata raha, ndio unaniletea uchungu. Fantalaqa Abu Talha ila Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Abu Talha akaenda kwa Mtume alayhi salam, akaenda akamshtaki mke wake kwa ile aliyofanyiwa. Baada ya kueleza ile story iliyotokea yote, faqala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, barakallahu lakuma fi ghabiri lailatikuma, Allah wabarik katika usiku wenu uliopita, iwe ni sababu ya kuingia mimba nyingine. Mtume akamwambia dua ya kubarikiwa, kwa maana kupata mwana kweli, kwa baraka ya dua ya Mtume alayhi salam. Fahamalat, alibeba ujauzito mwanamke huyu. Thumma waladat ghulaman, kisha alizaa kijana mwingine wa kiume. Faarsalathu ila an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Muslimu akampeleka yule kijana kwa Mtume alayhi salam, akawapa watu wampeleke. Fahannakahu, Mtume alayhi salam akamlambisha tende kwenye mdomo wake. Wadaa lahu, na akamwambia dua. Wasammahu Abdullah, na akamwita Abdullah. Kisha zinasema riwaya Ummu Sulaim na Abu Talha waliruzukiwa baada ya hapo vijana 9, na wote walihifadhi Qur'an kwa baraka ya dua ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini ashahid barakallahu fikum min hadha alhadith, tizama mwanamke huyu alivyokuwa mtulivu kwenye msiba, alivyosimamia jambo la dini wakati mumewe hayupo. Lakini tizama busara aliyoitumia kwenye kumpokea mumewe na namna alivyomweleza mambo yale. Hawa ndio wanawake wanaotakiwa, wenye akili na subira za kiwango hichi. Na nyinyi wanawake wa Kiislamu as-salafiyat, mnaweza mkawa hivi. Zile pressure za majumbani hebu mzipunguze. Mtu katoka kazini, mtu kwa kazi kavurugwa huko, mambo pengine si mazuri, watakiwa umsome mtu basi, mtu anaporudi nyumbani wewe uwe ni sababu ya kumtuliza na kumsahaulisha yale matatizo ya kazi, angalau kesho aamke na nguvu mpya. Lakini wapi, akiingia nyumbani anayokutana nayo nyumbani ni makubwa kuliko ya kazini. Anaona hapa sawa sawa niende msikitini kwanza. Kuna watu wanaingia msikitini mapema, si kwamba wapenda kuswali, bora awahi saa 5 kashaingia msikitini aswali swala zote dhuha kila kitu, na baada ya dhuhuri hakuna kuna nyumbani atalala. Wengine baada ya isha warefusha maneno, kila ukistori hii akitoka maneno hii mashangaa, huyu bwana mbona harati huyu bwana, huwa wakati wa isha sio na nyumbani, nyumbani kwake hakuendeki. Bora apoteze muda, akiingia nyumbani watu wamelala, ajitumbukize chumbani kama ndege. Ah, maisha haya mtatupeleka hivi mpaka lini wanawake wa Kiislamu? Twahitaji saada, twahitaji utulivu na sisi. Kwa hivyo mkuwe, kuna mambo mengine si tena ya kupelekana mbio, uzoee. Mume alipokuwa na kipato kizuri, mashaallah ulikiona na uliridhika, na pengine aliwacha pesa ya kutosha, sasa anakwambia leo hali si nzuri, na hii kuwa ni mwanamke sabira, mtie nguvu, muombee dua katika faragha zako, Allah mpe taisiri mumeo aweze kusimamia nyumba yake. Tunahitaji wanawake hawa. Hawa watu wengi jamani waumwa sasa hivi na mapresha na sukari. Nimesoma baadhi ya maandishi, baadhi ya research, wanasema katika watu ni kuchangia watu kuumwa katika miaka hii ni wanawake. Mnawatia watu pressure na visukari, kisha atakuwa ni mume huyo tena? Kwa hivyo tunahitaji wanawake wenye kubeba majukumu ili da'wa iweze kushika mkondo wake. Mkiendelea na utaratibu mliokuwa nao wanawake wengi wa Kiislamu wa kutokuwa wasikivu, kuwa wanawake wa tamaa, da'wa itachelewa. Namalizie la mwisho katika muhadhara wangu, haya mengine tutayaacha. Katika mambo ambayo mwanamke anaweza akaitengeneza jamii yake na akaitumia nafasi yake vizuri, almar'a laha an taquma bid'awati ila Allah ala qadri istita'atiha wa ma'rifatiha. Wanatuambia ahlul ilm, mwanamke pia ni juu yake, anaweza pia akasimamia da'wa kwa Allah azza wa jalla kwa kiwango anachokiweza kwa maarifa yake. Fayajibu alaiha an ta'mura bil ma'ruf, inawajibika kwa mwanamke kuamrisha mema, wa tanha 'anil munkar, na yakatazi mabaya, bad'an bi ahli baitiha, kwa mwanzo kabisa aanze na watu wa nyumbani kwake, wa aqaribiha, na ndugu zake wa karibu, wa jiraniha min al-akhawati wal banat, majirani zake katika masista mbalimbali, mabinti ambao yuko nao karibu wa Kiislamu, awe ni da'ia, bal wa sadiqatiha, awalinganie marafiki zake, isiishie kuwasiliana tu na kuzungumza mambo ya kidunia tu peke yake. Ah, fulani unamjua, namkumbuka, tulisoma naye, ndio yuko wapi, kaolewa Omani, huyu mwingine yuko huko afanya kazi. Yasiwe hayo tu, wajua huyu haswali, wajua huyu havai hijabu kamili, wajua huyu ni sufia, wajua huyu ni hizbia, wajua huyu ni kadha. Fikisha ujumbe, tumia fursa, penyeza neno moja moja. Ukimchekesha kwa kumpa maneno matamu ya asali, mtie shubiri pia kidogo, aone na uchungu pia. Lakini kweli ndugu yangu, rafiki yangu, wewe mbona huswali bwana, mbona unakwenda wewe binti wa Kiislamu, mwanamke wa Kiislamu, mpaka lini? Wamsomea adilla pale, hizi zi ahadithi ambazo mmehifadhi miatu hadithi na nyinginezo, wamsomea pale, wafanye da'wa hawa hawa marafiki zako, huenda neno lako likamuongoza. Wewe huwezi kujua. Wanawake wanatakiwa wasimamie wajibu wa da'wa. Kwa masikitiko, kwa upande huu tuna udhaifu sana kwa kweli, wake zetu, mabinti zetu, dada zetu, na mama zetu hatuoni juhudi zao katika da'wa, na kuna mambo wanayaweza katika kuambia wanawake wenzao. Tunataka tuzione juhudi zenu mkiwalingania watu wa karibu yenu. Lakini da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ukiachilia mbali msingi wa ilmu katika da'wa ambao nimeutaja, ni da'wa ambayo inawaathiri watu kwa matendo zaidi kuliko maneno. Kwa hivyo mfanye da'wa kwa matendo yenu. Wakati mwingine unaweza usiongee sana, watu wakaathirika kwa vile unavyoishi nao, wakajua huyu mwanamke ni mtu mwema, huyu mwanamke ni mtu wa kheri, huyu mwanamke afaa kumfanya rafiki, nitaambatana naye, huku anakosoma huyu panafaa, kwa yale maadili yako, ule ukarimu, ule ucheshi, ule ustaarabu, kadhalika kule kujitolea, uko tayari kujinyima ukamtanguliza yeye, anakuona ni mtu unaweza kuficha siri, huna tabia ya umbea na kuhamisha maneno, tabia ya ufitini haupo. Ukisikia jambo kama ukiambiwa bwana hili baki nalo, khalas sirrun fi bi'rin, haitoki hiyo, uko hivyo. Lakini ukiwa tharthara, mbea, mtaa mzima wakusanyika wakusuta wewe, usimuone ni mwanamke akaa ndani ya geti, lakini mbea kama nini, watu watamani kupanda ukuta, tumfuata huko huko, tumfuata huko huko tukamkomeshe. Una habari nyingi za kugombanisha watu, wengine wagombanisha mpaka ndugu zao. Pana watu wameblokiwa huko, wanawake wa kisalafi wamepigwa block na ndugu zake, mblock huyo, msimwachie, mpige block huyo. Wanapiga matofali kwenye simu siku moja moja, wengine siku ya Juma ndio waruhusiwa kuongea, kwa sababu utaharibu. Msiyafanye hayo, mtaiharibu da'wa. Da'wa inahitaji matendo yetu kuliko maneno yetu. Qala Allahu ta'ala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Surat Fussilat. Hakuna ni nani ambaye atakuwa na maneno mazuri zaidi, atakuwa na uzuri wa maneno, maana yake hakuna, kuliko yule ambaye analingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala, adda'i ila Allah wa amila saliha, na akawa anafanya matendo mema, sio kuongea tu kuambia wenzako, na wewe mwenyewe wafanya. Waqala innani minal muslimin, na akasema mimi ni katika Waislamu. Nani mzuri wa qawm kama huyo? Kwa sababu inna nashr alhaq min mas'uliyati ar-rijali wan nisaa wa hiya ibadatun azima wa wadhifatun karima, kueneza haki ni majukumu ya wanawake na wanaume, ikitegemea mazingira yako. Wa kullun bihasabihi, lakini ni ibada kubwa kufanya da'wa, na ni wadhifa mtukufu, kwa sababu ni wadhifatul anbiya, huu ni wadhifa wa manabii, si wao tu, na wale wenye kuwafuata manabii ambao ni sisi wafuasi wao, na nyinyi wanawake wa Kiislamu. Qala Allahu ta'ala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin. Sema Muhammadi, waambie, tangaza, hii ndiyo njia yangu, as-siratul mustaqim, njia ahli sunna wal jamaa, nalingania kwa Allah, ala basira, wa ilmu. Nani asema? Mimi na wale wenye kunifuata mimi. Wa anti, na wewe mwanamke wa Kiislamu, hutoki katika wafuasi wa Mtume SAW. Umo wafuasi wa Mtume alayhi salam, wanafanya da'wa tena kwa ilmu. Allah, Allah ya nisa almuslimin, jitoleeni katika kuwalingania dada zenu, ndugu zenu, simamieni watoto wenu, na yote hayo ambayo nimeyasema. Haya ni machache katika mengi, na mtanisamehe nimewachosha, muda umekuwa mrefu, sikutarajia muhadhara utarefuka hivi, lakini lengo langu ni kugusia baadhi ya mambo, pamoja kwamba tumeandaa kwa haraka haraka jambo hili, ni kuyagusia yale ambayo utaona kwamba yanaweza yakatuletea mabadiliko. kwenye safu ya wanawake. Ad-da'watu salafia, kama inavyohitaji wanaume makini, wenye ilmu, wenye khibra, wenye kujitolea mali zao na nafsi zao bila kujali ufakiri, kadhalika ad-da'watu salafia inahitaji hivyo hivyo wanawake majasiri, wenye ilmu, wenye ghera, wenye kujitolea kwa nafsi zao na mali zao bila kujali ufakiri wala lawama, tukishirikiana kwa pamoja da'wa hii itasimama. Da'watu salafia, dada zangu, inahitaji utayari na inahitaji ukweli, na Allah subhanahu wa ta'ala ataisimamisha hii da'wa kwa ukweli wetu. Da'wa hii, barakallahu fikun, msijidanganye, haisimami kwa mali nyingi, wala haisimami kwa porojo, kutafuta vyeo kwenye siasa. Hatuna habari za siasa sisi, wala hatumu. Da'wa hii inasimama kwa ukweli na ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala akatia baraka na kabul. Utaona da'wa salafia kwenye miji mingi, masalafi ni madhaifu kwenye hali, lakini wana nuru kwenye da'wa na kwenye ilmu. Al-Sheikh Rabi, Al-Sheikh Rabi bin Hadi al-Mankhali, katika baadhi ya maneno yake anasema, laqad qamat ad-da'watu as-salafiyya 'ala al-mal al-qalil wal-faqr al-kathir. Kwa nini imesimama da'wa salafia kwa mali kidogo tu, lakini kwa ufakiri mwingi? Da'wa hii sio mali, kwa sababu Mtume alayhi salam kwenye ile hadithi ya Hiraql alipoulizwa Abu Sufyan, ashrafu an-nasi yattabi'unahu am du'afa'uhum, hivi ni watu watukufu watukufu ndio wenye kumfuata huyo Muhammad, yani ni watu watukufu, watu wenye hadhi, matajiri, au ni wale wadhaifu? Qala du'afa'uhum, Abu Sufyan anasema wenye kumfuata hapo Maka ni wale madhaifu, ndio tunaona wako naye, watu wanyonge. Yule kwa kuwa amesoma vitabu vya manabii vitangulia, akamjibu, wa hum atba'u rusul, na hao wanyonge hao ndio wafuasi wa manabii. Kwa hivyo sisi tunahitaji kujitolea katika da'wa na ukweli. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.